هذا كلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان. غرض دي شاري تتمة دي جواب ده عورت کی پا مقدمه دی معترض اغا مقدمه پا پیشکڑه و پا تغلیط تیره قضیه که چه دا که کل شای ثابتتون غلط ده مقدمه دا پیشکڑه و الامور ثابتتون لکه دا غلط ده زکر دلتا مبتدا خبر یو دی التا مبتدا خبر یو دی لکه دا غلط ده الامور ثابت تثابتتون لکه امور منا اشیاء اثابت منا وجود ادا بل ثابت منا وجود اشیاء وجود توائی و معنی الموجود موجودنو لکه دا ترکیب غلط ده اکای کل اشیاء ثابتتون ترکیب غلط ده لکه التا مبتدا خبر سره یو دی نو ده هذا کلام مفید سره تتیمه دی جواب کی او رد کی پا مقدمه دی معترض چه دی مقدمه پیش کرده و پا تغلیط و ترکیب کی چه دا اکای کل اشیاء ثابتتون غلط تا مقدمه دی غلطه الامور ثابتتو ثابتتون دا لکه دا فاسد ترکیب دا مبتدا این خبر دا دام فاسد ترکیب دا مبتدا این خبر دا لهم مساله بدیهیات نه ده لکه زیدون زیدون زید خود زید ده حمل و شیل نفسی خو بدی ده تتیمه ده جواب داسې کوي چې دا وایي هذا کلام مفید دا کلام چې ما دا تر تاویل وکړ چې اکای کل اشیاء ثابتتون معنی دا ده چې موجود اعتقادی موجود نفس الامری ده دا ترجمه ما بیان کړه ادا په مذهب دی ابو علی سینا مبنی ده چې ابو علی سینا داسې وایي چې وجود په مبتدا کې د افرادو عام ده که نفس الامری وي که اعتقادي وي نو ځکه ما داسې ویله چې الموجودات موجودتون یعنی موجودات اعتقادي موجود نفس الامری دي او دا عام نفس الامر سره ترجمه موافق ته چې تاسو موږ کوم شان ته ګورو خو اعتقاد کوي او دی باندې موږ فتوا لګو دی موجود نفس الامری دا کلام مفید ده ولی مفید ده ځکه مخاطب ته فائدہ راسي ما لا یکونو حاصلا له دا سي فائدہ ورته راسي چې دته مخکې نه واصله مخاطب ته دا فائدہ مخشنه واسیله چې موجود اعتقادی موجود نفس الامری ده ځکه مبتدا عین خبر نه دی نو مخاطب ته نه و حاصله نو تا ورته بیان کړه ورته حاصله دی کړه نو کلام فائدہ مفید څه دی فائدۃ الخبر چې نسبت نه دی مخاطب خبر کړه چې مبتدا خبر غیر دی نو دا نسبت باندې وته پوی نه په دې نسبت ته پوی سه اګه مبتدا عین خبری به خود نسبت بلا عینیت نه ته خبره بیانته ته بیانو خود نسبت ته نه خبر چې موجود اعتقادی موجود نفس الامری ده ځکه ډیر شان موجود اعتقادی یا موجود نفس الامری نه لکه بحر من المسك موجود اعتقادی ده مش پاکیده که څه خو موجود نفس الامری نه ده خدا کای کلا شیاچی اسمانونه زمکی دی داله کای اعتقاد کی چې تور ته ګوره د تا کی د کی راځي داله کای اعتقاد کی داسې نفس الامر کی دی نو ته دغه نسبت نه خبر ته مخاطبه چې ته نه ونه خبر اوس خبر سه دا فائدہ مان څه دا کلام اچوک چې فائدہ مانی لغو نه نو دا لغو نه ده نو تا چې کوم مقدمه ویل ده چالو امور ثابته ثابتتون دا لغو ده نو تا عبارت لغو ده نو دا قیاس دی مقدمه په مقدمه قیاس مال فارق تا تا ول خو ځکه لغو ده چې موضوع متحد المحمول ده چکم محمول موجود داغا موضوع موجود دا پال امور ثابت تو ثابت تن کے خوئی کیو شایدی نو تا مقدمہ خو ذکر غلط دا خود تا مقدمہ غلطیان نو لازمی دی تغلیط تی ما مقدمہ چی ما والا دی غلط دی جا کائی کلا شاید ثابت تن ما والا خو موجود دی تقادی موجود دی نفس الامری دی تا ہو مخاطب تا فائدہ را سی موضوع این محمول ندا خود تا والا غلط دا امور ثابت تو ثابت تن لیکن موضوع این محمول دا تا خست دی چې موضوع عین مخمول دا خو نسبت بلا نیت تلک زیدون زیدون دین خوار سره خبري نو دا کلام مفید د صغرا چوک چې مفیدی لا يكون لغوا لغوا نه نو کای کول شای ثابت ته نه لغوا ولی مفید دا که موجود اعتقادی موجود نفس الامر چې دا د ابو علی سینا په مذهب مبنی ده او تامو کدمه غلطه ده و تا مقدمه تغلیط نه ما مقدمه نه غلطی دی تا ولا ولا غلط ده چکه تا خو موضوع عین محمول اخرته ده تا ولا زکه غلط ده و دین نه لازمی دی ما ترکیب غلطه ده نو تا تیما دی جواب وکړه چې دا فایده مند کلام ده ا فایده مند کلام غلط نه وجه دی فایده چې له موجود اعتقادی موجود نه شلمری ردیو که پا مقدمه دی معترض چه دل مورو ثابته تا ثابته تون پیش کرو پا مقدمه که چه دا غلط تا نو تاول غلط تا دیو تایی چه تاول غلط تا خو ما ترکیب نده غلط بلوست کلام که تاکید و لفاده بیانه چه دا دومره فایده من کلام دا چه رب ما احتاج ایلال بیان کل ما احتاج ایلال بیان لڑ لڑ بیان تا محتاج گردی بیان نا مراد بیان المانا دا پنیز بسرا اذهان و کافر اوتا اگر کنه دا محتاج بیان تا پنیز بسرا اذهان و عام اوتا او اذهان و ذکی اوتا خو کل کل محتاج بیان تا گردی پنیز بسرا اذهان و کافر اوتا آغا دادا چه موجود اعتقادی موجود نفس الامری دا عرفم دا دا لغتم دا دا منطقم دا عرفم دا غصه کئی لکه موشتا سوائی چهو مدرسی چه کوتا او خودستا یعنی مدرسی چه کوتا چه ما پاکی دا که دا ستپ نفس الامر که یالتا مدرسا که دا یعنی دا عرف کیم دا سی دا لغت کیم دا غصه ترجمه دا منطق کیم دا سی ترجمه دا نو چه عرف که و ترجمهی لغت که و ترجمهی منطق که و ترجمهی نو آنا عام خلق خبری از کیا ام متوسطین طبقے دینا خبری وہ غبیان نہیں ہونا خبر غبیان پہ دے فرق نہیں پیدا چی وجود اعتقادی وجود نفس المریدہ نو کل ما احتاج للبیان کل کل محتاج گردی دا حقائق اللہ سے ایسا بیتتن بیان دے مانے تا پنی بسرا اذہان و کافرہ ہوتا اگر کا عام بیان تا محتاج نہیں پنی بسرا اذہان و متوسطہ و اذہان و ذکیہ ہوتا چې کله کله بیان هم غواړي په کیف یکون لغوه بیا دا څرنګه لغوه ده لغوه خو دې ته وایي چې هر سړی په خبرې لکه نسبت بلا عینیت ثبوت تشهل نفسي خو واجب ده هر سړی خبر ده او دا کله کله بیان غواړي اذهانو کاسره وپاره نو چې کله کله بیان غواړي معلومه شوه چې لا یکون لغون لغوه نه ده بل مفیدون فائدہ مند ده چه بیان غواری کنه نو دا تاکید و لفاده ده ادوام رد ده پا مقدمه ده معترض معترض ویلی و چه لکال امور ثابتت و ثابتتون لغوه ده لاسه تاول لغوه ده لکا تاول خوزه که لغوه ده چه موضوع یو محمولی کیو شدی الموجود و موجودون تیراده ده اما ول خو کله کله بیان غواړي پنی بس رازان او کاسره او تا ول خو سره بیان نه غواړي موضوع محمول اکی او شادي هر سره خبر ده چې دا نسبت بلا نیت ته ثبوت ته شر نفسي دا واضح ده هیڅ ته بیان نه غواړي ځکه غلط ده چې ته مسله ده فن ګرځي اما ول ترکیب خو رب ما احتاج لري بیان کله کله خو بیان غواړي کنه بیان ول دی معنی چې ته دا ورته چې وجود اعتقادي وجود نه سره مریدا پنی بس رازان و کاسره و تخو بیان غوالی اگر کنور عرف و لغت و منطق سر موافق تی عام خلقونا خبر دی نو دا تاکید الافاده سا رد سا پا مقدمه تا مدر از دوام که تاوال خود سر بیان نگواری نسبت بیلینه یا سرنگا تخپلی تا چه غلط وای بیا ما مقدمه تا غلط وای وست دا یو تکریف یا دا مانا چه دا ما کلان خو مفید دا لکه چه همو ویلا دیکھا موضوع اعتقادی دا وجود محمول نفس الامری دا فائدہ ورک مخاطب تا ربما یحتاج الی البیان کلیلا او کثیرا یحتاج الی البیان اید دلیل لج یا دیر دلیل غواری لج غواری پنی بسرا اذهان و کاثر ہوتا او دیر بیان غواری پنی بسرا سوفستایی ہوتا توری سوفستایان را جی سوفستایان دا سی خلق تی چرشی که وای مشاک تا یا دا ټولی دنیا ته وهم وای نو یو ته ډیر بیان کیا مارکۃ الارا مساله ده چې موجود اعتقادی موجود نفس الامری دا دومره مشکله مساله ده چې فائدہ منه خود موضوع محمول یو ندی مخاطب ته فائدہ رسی خو کلیلا او کثیرا یحتاج الی البیان ای دلیل ډیر یا لږ دلیل غواړي لږ غواړي پنی بسره ځان او کثیر ہوتا ډیر غواړي پنی بسره ځان نظان دی صفستایان تا چا ټول جهان تا وهم وای حسره به دلائل جنگ ہے اذان کا سر او تبم دلیل وای چله کدا شرنګ دا ترجمه کې چې وجود اعتقادی وجود نفس الامری وای زکه کوم کان خړیا چې لغت کې دا سلا چې و مسله ذکر کې دا موضوع ول وجود سی دا عام نفس الامری وجود ته ور دی اعتقادی ته ور دی عرفم دا سے وائی لغتم دا سے وائی منطقم دا سے وائی دا بیان بورتا کیا اصفستان تا خوب بیا خلق دلائل وائی لکا دا اوریست وائی ولنا تحقیقن و الزامن مش پر دلیل تحقیقیم سا دلیل الزامیم سا دے خبرے چا شیع پا نفس الامر کستا دا بیانات پا وائی دیر دا دیر دلائل با وائی لپار دے صفستانو بیا چی دمر مارا کتل آرام سلائی چی تا دیر دلائل پا وائی کئی فلای کنو مفید اندر مو مفید چرنگا نی تاو بخام خام مفیدی پس اللہ افتیال تاکول چل امور ثابت تا ثابت تن تاو خلو سر بیان غواری نا اول موجود دا دوام موجود دا دوار سر یو دی دیکن نسبت بلائنیت تا نسبت تشایل نفسی دا خو بدیهی دا ارسایو نا خبر نو تاول که غیر مفیدی چا تا فیدان ورکی جکا خلقو نا خبری خو ماول تا خو پدغ نظر مغورا چی دا غیر مفید دا کلیلا نو کثیرا یحتاج الی البیان ای بی دلیل لږ یا ډیر دلیل غواړي مارکۃ الارام مسله ده صف سیان سره مو مقابله ده دی باندې موږ دلیل پیښو لنا تحقیقن و الزامن چې و مسله مارکۃ الارای کیف لا یکون مفیدن دا به څنګه مفید نه دا به خامخا مفید دی یا ز تا ما کلام مفید ده او تا کلام لغو ده اوز دیده دو خبرو تفریز کرکی چه ده هازا کلامون مفیدون چه ده دادی مقدمه دی مو تاریخ تراجه ده دا غین احتراز ده ادا روب ما احتاج علی البیان چه ده دا نور و اقوالو تراجه دی اغون احتراز ده هازا کلامون مفیدون دا مقدمه دی مو تاریخ تراجه ده دا ما کلام مفید ده مو تاریخ ده تا کلام غیر مفید ده چل امور ثابت تثابت ده او دا ربما یحتاج الی البیان لر لر بیان المانا غواری پنی بس رازانو کاسی رو تا اول ترجمه یا لر یا دیر محتاج دا دلیل تا پنی بس رسو فستایان تا دا راجی دا دخ قول دی قائل تا چی انا ابو النجم یا شیری شیری هر چی اول بنا باندی اول ترجمه مشتو کرا ربما یحتاج الی البیان لر لر بیان غواری پنی بس رازانو کاسی رو تا ځکه ځان یې کثرت پیدا نه پوهي اگر کام خلک پور په لغت په منطق پوه دي زکیان متوسطین پوه دي کثیر خلک نه دي پوهي نو لږ به بیان یې چې وجود اعتقادی وجود نفس الامری به خلاف قولی کا انا ابو النجم دا به ډیر بیان یې او به خلاف قولی و شعر شعری دا به ډیر بیان یې به ډیر خلکو ته بیان یې ادا حقایق له شای ثابت تون چ وجود اعتقادی وجود نفس الامری سره تعویل دا بلج بیان ہے ہا بلج ولی بیان ہے لکه عرف لغت منطق سره برابر دي خلق نه خبر دي ادا به ډیر ولې بیان انا ابو نجم ځکه دا هغه تاویل نه لکه ما تاویل انا ابو نجم کې تاویل په کلیا په جزئی ده انا ابو نجم زابو نجم هلکه زابو نجم خو سره یو دي دا حمل غلط ده دا حمل شاله نفسي ده بدیهی ده تاویل چې ده چې نه سره انا جزئی ده ابو نجم کلی ده دا څه معنی ده انا مسمى بیا بن نجم زه مسمى په ابو نجم نو انا جزئی مسمى بیا بن نجم کلی حمل دی کلی په جزئی ده حمل شاله نفسي نه ده دا غلط ترکیب نه ده دا فائدہ مند ده خدا دا چې دا به ډیر بیان ځکه هغه حقایق الاشیاء ول چې کوم بیان وو هغه عرف سره موافق وو لغت سره موافق وو منطق وو چې وجود اعتقادي وجود نفس الامری ترجمه وو او دا ترجمه چې انا مسمى بیا بی نجم دا خو جزئی کلی تاویل ده دا نو عرف ته نه لغت ته انا منطق ته بلکې دا مجاز ده چې انا ابو نجم خو یو شی دی تا ابو نجم نه اخلي مسمى بیا بی نجم چې کلی ده دا مجاز سے نو مجاز خو بخل کو تا دیر بیانه انو خلق نی خبر دارنگی شیری شیری هم فائدہ منده خو دیر بی بیانه دیکا شیری شیری مبتدا این خبر ده نو متریز وی چلک دا خو عملو شیر نفسی ده ای ما شیر ای ما شیر نو خو ما شیر خو خود ما شیر ده حملو شیر نفسی خو بدی ده ده چیش توائی دا وی چنه دا با دادا سی مول بیانو چه شیری الان هو شیری فی ما مزا و سنی شیرونه چه دوز بودای شیری فی ما مزا دای ما زاره شیرونه دی ای که یو شایدی بودا تو ای ما شیرونه زوک نده خراب کره اگر که زی بودای اوز خو شیری الان هو شیری فی ما مزا نا مجاز بکن یا شیری هو شیری المعروف بالبلاغت والفساد ای ما شیرونه دا اغا شیرونه دی چه معروف تی پا بلاغت و فساد سره دا تاویلات پا که مبتدا خبر منز که چه آن مزا یا شیری هو شیر المعروف بالبلاغت والفساد دا مجاز ده مجاز به خلقو تا دیر بیان از که چا زین نو رسی زکی ویلا لیسه مثل کولی که دیت اشاره ده دا کلام مفیدون دا مقدمه دا فایده من ده دی سر احتراز ده مقدمه ده معترض نه لیسه مثل کولی که نه ده پشانی مثل ده کول ده تا چا ثابت و ثابتون زکا چی دا خو نه ده مفید زکا موضوع خو تا عین محمول خصه ده نسبت بلا عینیت بدیهی ده هر چا تا معلوم ده اما ول خو فایده من ده هر چا تا نه ده معلوم او ربما احتاج الى البيان لز بيان غوري بيان اول دي معنا پني بس راغان قاصر اوتا دا راجه د دې کولتا ولا مثل کولنا ادا سي بيانم نه غوري لکه دا کول دي مشتان ابو نجم چې ان ابو مسمى بيان نجم بیا بي نجم دا ډير بيان غوري ان په شان دي دې کول چې شيري شيري چې شيري الان و شيري المعروف بالبدات فزات دا کدا ډير بيان ول غوري دا کدا مجاز يا دا ربما احتاج الى البيان نور خو هذا مفيد دا کلام مفید ده دا راجه ده دخ کولتا چه لیسه ام مقدمه ده موتریستا چه ویلیو چه ثابت ثابتون لغو ده دا سی حقایق و لشای لغو ده دا وی ده موال مفید ده دکه وجود اعتقادی وجود نفس الامری ده مخاطب تا فایده رسی اتا کول غنده نده لکه ثابت ثابتون چه دلتا موضوع این محمول ده فایده نرسی او موال کلام چه ده رب ما احتاج نربان کلما او کثیر ما تکلیل اک تکشیر دوالو که استعمال ده رب ما لږ یا ډېر بیان غواړي پنی بس را غانو صف سیا ہوتا بیان معنی دلیل غواړي دا راځي د دې کول تا ولا مثل کول نه انا ابو نجم دغه دا دلیل نه غواړي دلیلونه بنوي خالی مجاز به بیان و شیری شیری شیری الان هو شیر المعروف بالبلاغت فساد دا دلیلونه نه غواړي خالی مجاز به بیان او کای کوله شای ثابت تن خو به دلیلونه وای چې که صف سیا نه سره به مقابله کیا اسانو کا سره سره به بیان کیا فقط به دلیل وای چې عرف لغت دا وای اسو فسان ته خو به عمله تړي دی وای لنا تحقیق کرن وای زمان مصر غټ دلایل دی غن غن دلایل دی امبار دلایل دی علامه سید کورې صاحب ډېر لوی منطقي او ډېر لوی ولی وو ما استاد نه خو استادانو په ځای ونه ما ورته چې حضرت تا دوره چیر تکړه ده په چې ما هو لاهور کې کړي ده کنه تیر خو دې خبرې کړي په چې ما هو لاهور کې کړي ده کنه علامه رسول خان صاحب علامہ ادریس خان دہلوی نما دورہ کرے دا دیوبند نہ رغلے مسجد بخاری تھا سرا وا پیش بخاری ہو علامہ ادریس خان دہلوی سرا وا کن مجی سرنگ بخاری ویلا ویلا چے مولوی صاحب چے بخاری بے شروع کرن دے علوم عام بار بے جوٹ میں جدا سے بخاری ویلا چے بخاری بے شروع کرن دے علوم عام بار بے جوٹ نو دی وای چې دلته بمبار لگا کنه صفستانو سره چې څه صفستانو ته دا کیسه کیا چې کای کوله شای ثابته تل دغه موجودات په اعتقاد د نفس الامر کې موجودین او انبار د دلایلو بلګه به خلاف یان ابو نجم مشری شه دلته انبارونه منبرونه نشه تا دلیل غوړی نه خالی مجاز بوکه چې انا مسما به ابو نجم یو بدا چې وای او شیری شیری شیری الان هو شیری فی ما مضا یا شیری هو شیر المعروف بالبلاغه والفصاحه الا ما لا یخفا یا دامن کلام مفید خو هغه وچه وا ربما يحتاج الى البيان ربما يكلم كل كل بيان ته محتاج اي صرف من الظاهر ربما يحتاج الى البيان لجل بيان غواري ان التاويل من الظاهر لجل غواري بخلاف ان ابو النجم مشيري شيري فين يحتاج الى التاويل كثيره تا دير تاويل غواري اي لش تاويل غواري چلنګ تاویل لغواړي البته باوجود اعتقادي واخلې دو موجود نفس د مریدا لښ تاویل لا ظاهر نه اړې دل دی لړ به خلاف نه ابو نجم مشيري شيري فینو يحتاج الى صرف من الظاهر كثيره دا صرف اني ظاهر ته ډېر محتاج ده یک کلی جزئي بزاو ته انا ابو نجم مسمى به ابو نجم شيري الان هو شيري فيما مضى يا شيري هو شيري المعروف بالبلاغه والفصاحه دا صرف انی ظاهر کثیره دا کدا مجاز ده دل خبره دل وجنا دې باره چې موتریزه چپسا چې تا کای کوله شاته لغو وای دا څه شي شا او تحقیق کو ذالکا او دفعه سوال کې چله کدا اعتبارات ته کې بیان یو وجود ته کا دی وجود نفس الامر نو کلام ته صحیح وای نو یا اعتبارات سره صحت په مجلس کې راتلای شي چې شایو یو خو اعتبارات بدلی د صحت په کلام کې راتلای شي اول اشیاء ثابته تون خدا غسه ده شایو د الموجود موجودن خو ته اعتبارات بدل کړ یو وجود اعتقادي یو وجود نفس الامری آیا په تغیر د اعتبارات سره احکام بدلی دی شي وی او کنه ان شای قد یکون له اعتبارات شي پر ډېر اعتبارات چې په یو اعتبار یو اخلي به حکم غلطی چې په بل اعتبار یو خلک به حکم صحیح وي لکه انسان چې دا من حیث انه جسم واخلي به دا چې دا انسان جسم فرض کې چې دا یو جسم ده اوس که حکم په حیوانیت لګیا به ٹھیک ده چې کومه کې حیوانیت نه څه پکې ا کته دا مخ څنګه حیواني نه ٹھیک واخلي به بیا حیوان جوړ ته وای به لغو ده چې حیوان خو دې اساس خسته ده به چې څه حیوان ته وای دا وای او تحقیق ذالک تحقیق دې جواب دادا چې نشه کده کول نو اعتباراتون شی پر کل کل اعتبارات مختلفه ای یکون الحکم علی کی حکم پدې شای باندې بشین په یو بل محمول سره کی حکم علی پدې مبتدا باندې بشین په یو محمول سره مفیدن فائدہ مند به نظر اله بازی تل کل اعتبارات پنی وسره بازی اعتبارات تا دون الباز نه پنی وسره باز تا کل انسان فزا او خدا کل چی انسان واهله من حیث انه جسم چدا جسم ده چدا یو جسم ده کان الحکم علی بل حیوانیت مفیده به حکم په یو نسره فائدہ مند ګرځي فإذا أخذ من حيث حيوان ناطق أشد الله لبدغيشك شدائما ناطق تكان ذلك لغوا بأيوان جوته بأي لغوا